الذين لو قاني ما نورهم كانوا قال وانزلنا من السماء بعض الماء فخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم وهكذا الواقي اذا لم ينزل من السماء كله ولا اخرج بالمطر كل الثمار ولا جعل كل المرزوق ثمارا او للتبيين ورزقا مفعولا بمعنى المرزوق كقولك انفقت من الدراهم الفا وانما ساوى الثمرات والموضي موضي الكثره لانه اراد به جماعه الثمره التي في قولك ادركت الثمره ادركت ثمره بستانه ويؤيده قراءه من الثمره التوحيد او لان الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى كم تركوا من جنات وقوله ثلاثه قروء او لانها لما كانت محلاه باللام خرجت عن حد القله ولكم صفه رزقا ان اريد به المرزوق ومفعول ان اريد به المصدر كانه قال رزقا اياكم فلا تجعلوا لله اندادا. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو, اور عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش اور بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت اور چھت بنایا کبا بنایا مان دادا من تمہارے ماں اور تمہارے لیے رزق پیدا کرنے کی خاطر کیا کیا پانی اتارا اور اس کے ذریعے پھل نکالے تاکہ تمہارا رزق بن سکے. تو جالا کے نیچے قافل ہو گیا اس سماغ ران مجعول کیا ہو گیا ہر مجعول الہ فراش ہو گیا, اسی طرح مجعول آسمان ہو گیا مجعول الہ بنا ہو گیا آسمان کو بنا بنایا چھت بنایا بنا سو سے کیوں تعبیر کیا ہے اس کی وجہ بیان سنوائی ہے تو مصدر لیکن اطلاق اس کا اسم مفعول مبنی کے معنی میں آتا ہے تو قبا خیمہ وغیرہ جو ہے اس کو پھر گرا کہہ دیا جاتا ہے. اس طرح کہتے ہیں بنا المراد سے ہی اپنی بیوی پر قبا کھڑا کیا خیمہ کھڑا کیا کیونکہ جب نئی شادی کرتے تھے پھر نیا خیمہ اس کے لیے لگاتے اور اس میں لفاف وغیرہ ہوتا تھا تو بنا خیمہ کے معنی میں. پھر آسمان کو دیکھو تو وہ بھی اسی طرح نیچے درمیان سے اونچا ہوتا ہے اور آس پاس سے نیچے ہوتا ہے پست ہوتا ہے جس طرح کبے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی صورت ہے. اس لیے پھر بنا سے اسے تعریف فرمایا گیا. باقی ایک آسمان تو نہیں ہے بتیرے ہیں خالہ کا سب آسماواد پھر سما واحد ہے اس فکر کیوں فرمایا گیا ہے سماواد فرمانا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ سماج میں جنس ہے اور وہ قلیل کثیر پر سچا آتا رہتا ہے جس طرح دینار اور درم ایک ایک کو بھی کہتے ہیں بتیرے ہوں تو ان کو بھی دینار درم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یا اس لیے واحد کا سیگا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اس میں جنس ہے قلیل کثیر کو شامل ہو جائے گا تو لہذا ساتوں کو شامل ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ سماعتن کی جمع ہے لہذا آسمان بھی متعدد ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اس لیے جی. لیکن چونکہ عام استعمال سماعتن کا نہیں پایا گیا واحد کے لیے اس لیے سے کیلا کلمہ ہے تمرین کے ساتھ لے کر پایا گیا. یہ باری تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا کہ تمہارے لیے زمین کو فراش اور بچھونوں بنایا آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس طرح پر تمہارا تحفظ جو ہے تو کیا جا رہا ہے. فانزل من السماء ماء آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے تمہارے پھل نکالے رحالے کو تمہارے لیے رزق ہے یا نکالے تاکہ تمہیں رزق دیا جائے قبول لہو بن جائے یا رکت مصدر کی بجائے سے مفعول کے معنی میں ہو جائے مرزوق, تو پھر اخراج بھی مرزوق لکم یہ معنی بن جائے گا, پھل جائے تو وہ مرزوق تمہارے جائے. پہلے زیادہ فرمایا اس کے مجول مجول الہ دو مفعول ہو گئے ارض اور فراش, دوسرے ہو گئے سما اور بنا. پھر یہاں علیحدہ جملہ ہے بازیہ, تو یہ جعلہ پر بات ہو جائے گا الذی جعلہ الذی انزلہ, اس موصول کے صلہ بنا دیا گیا اس سے, اور پہلے صلے پر معطوف ہو گئے یہ نازل کیا آسمان پر پانی, فاخراج بھی اس پانی کے ذریعے نکالے پھل من الثمرات, یہ طبیعت کے لیے ہو جائے بعض ثمرات جو ہے وہ نکالے, رزقاً حال ہو جائے حال ہونے اس کے کہ وہ مرزوق ہے تمہارے لیے, یا مفعول لوگ ہو جائے اخراج کا کہ واسطے تمہیں رزق دینے کے, یہ ڈالے. اور اشکال یہاں ہوگا کہ اخراج بھی تو با سببیت کے لیے ہو گئی, تو پانی جائے تو وہ سبب بن رہا ہے پھلوں کے لیے, حالانکہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو پھر پانی کی طرف نسبت اخراج کی جائے تو کیوں کی گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک مؤثر حقیقی اور موجز باری تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اس کی عادت جاریہ کیا ہے کہ وہ اسباب مقرر فرماتا ہے, جس کا بندوں کا خالق موجز وہ ہے, لیکن ماں باپ کا ملاپ جو ہے تو اس کے لیے سبب بھی بن جاتا ہے, بعض اوقات اپنی قدرت کاملہ سے بغیر اسباب کے بھی اس چیز کو مہیا فرما دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا, حضرت حوا انہیں بھی ماں باپ کے بغیر ہی پیدا کیا تھا, کیونکہ آدم کی پچھلی سے ماں باپ کے تو مادے سے لطفے سے پیدا ہوتے ہیں نا بچے, تو آدم علیہ السلام کی پچھلی سے ان کو پیدا کر دیا, تو وہ بھی ماں باپ کے بغیر. عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر دیا, ماشاء اللہ عیسیٰ ماشاء اللہ آدم. بعض اوقات اسباب سے ہٹ کے بھی بتلاتا ہے کہ اسباب کا میں محتاج نہیں ہوں, بغیر اسباب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. تو جس طرح لطفہ حیوانات کے لیے سبب تولید کا تخلیق کا ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی ہو گیا, بغیر یہ سبب عادی ہے نہ کہ حقیقی سبب اور مؤثر ہے یہ ہے. یا اخراج بھی میں سلبیت جو ہے وہ کیسی ہے کہ وہ خود ہی مؤثر ہے پانی جائے ان چیزوں کے پیدا ہونے میں اور پھلوں کے موجود ہونے میں, تو پانی میں قوت فائدہ پیدا کر دی, زمین میں قوت قابلہ جو ہے وہ پیدا کر دی, تو اس طرح پر دونوں کے استعمال سے یہ پھل جو ہے وہ پیدا ہو گئے. باری تعالیٰ کا احتیاج ثابت ہو گیا پانی اور زمین کی طرف پھلوں کے موجود کرنے کے لیے, اس وقت کا اضالہ کیا کہ باری تعالیٰ قادر ہے تمام اشیاء کو بلا اسباب پیدا کرنے پر, نہ مادہ ہو پہلے نہ کوئی اور حیات صورت, یعنی حیولہ بھی نہ ہو صورت جسمیات نوریہ بھی نہ پائی جائے, ابتدان یا شے کو موجود کر لے قادر ہے. پھر قادر جو ہے تو یہ سلسلہ اسباب مسببات کا کیوں بنایا ہے, تو جواب دیا کہ یہ درجہ بدرجہ جو لے جاتا ہے کمال نوعی تک, اس میں ہر درجے میں اس کی قدرتیں حکمتیں وہ ظاہر ہو رہی ہے, لطفہ جو ہے اس سے خون کی طرف انقلاب ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں تبدیل کر دیا, پھر خون کا کام ہے بہنا مائع حالت میں رہنا لیکن وہ جم جاتا ہے, تو علقہ والی صورت جو ہے وہ ہو گئی, پھر وہ مدرا بوٹی بن گئی, تو خون منجمد ہے تو بوٹی کی صورت اختیار کر لی, یہ بھی انقلاب مائیت ہو گیا, پھر اس میں رگیں پٹھے ہڈیاں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, پھر کھال آ رہی ہے, پھر روح اس میں پیدا ہو رہی ہے, ہر درجے میں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نئی حکمت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. یک دم اگر مٹی سے انسان کو کھڑا کر دے تو پھر یہ جو مرحلہ وار حکمت ہے قدرت ہے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں باری تعالیٰ کے, وہ تو نہ آتے ہیں نا, اس لیے باری تعالیٰ نے یہ طریقہ تدریجی جائے اختیار فرمایا. تو جو پیدا ہو رہے ہوں راہ راست بٹی سے آپس میں کوئی رشتہ داریاں, کوئی تعلقات, کوئی چھوٹے کی شفقت, کوئی بڑے کا ادب احترام, کوئی باہمی الفت محبت, یہ چیزیں تو مصور کوئی نہ ہوتی نا. جہاں بھائی چارے ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں, تو وہاں اس طرح کی الفتیں محبتیں وغیرہ. دیکھو سرکار پر ایمان بھی نہیں ہے بنو ہاشم کا, بنو عبد المطلب کا, لیکن آپ کی خاطر ہر سختی برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری برادری کے آدمی ہیں, ان کو تکلیف پہنچتے ہم دیکھتے رہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. باوجود ہے کہ اسے کاز میں متوجہ کہ نہیں ہے, لیکن قربانیاں دے رہے ہیں. وہ خونی رشتہ تھا نا, اس وجہ سے باری تعالیٰ نے یہ رشتے بھی باہم قائم فرمائے ہیں. جانور ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کی خاطر کتنے تحفظات کرتے ہیں, کوئی درندہ وغیرہ آئے تو بھیڑ بھی مقابلے میں آ جاتی ہے, اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ حکمت اس میں ہوگی کہ باہم ہوتے تیار وغیرہ یہ چیزیں پائی جائیں. اللہ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ذات کے جس نے آسمان کو بنا بنایا, بنا ایسا بنایا جو تم پر جو پھیلایا گیا ہے, نصب کیا گیا ہے آسمان دے رہی ہے, اس میں جنس ہمارے, اس میں جنس ہے, واقع ہوتا ہے ایک پر اور متعدد پر. لوگ تو بناتے ہیں نا, تو پھر باسوں وغیرہ پر, امودوں پر کھڑے کرتے ہیں نا. اللہ نے بغیر کسی غیر آمد انترونا کوئی سکون وغیرہ نظر کوئی نہیں آتے ہیں, ویسے ہی اللہ نے کھڑے کر رکھے ہیں. زمین بھی درمیان میں اسی طرح کھڑی ہے, اس کے لیے بھی کوئی سکون وغیرہ نہیں ہے. عجیب قدرت سامنے آتی ہے اگر کوئی سوچے گا اور فکر کرے. کتنا بڑا جسم ہے, ایک قطرہ بھی نہیں اوپر معلق رہ سکتا ہے, نیچے گر جاتا ہے. یہاں اتنا بڑا بھاری جسم ہے, جو 20,000 میل گلائی ہے, 8,000 میل اس کا سیدھا قطر ہے, پہاڑ اوپر ہے, سمندر اوپر ہے, اس کے در بدر, لیکن کھڑی ہے. باری تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے روکے ہوئے ہیں, آسمانوں کو نیچے آنے سے روکے ہوئے ہیں. سماج ہے یہ, اس میں جن سے واقع ہوتا ہے ایک پر اور متعدد پر, جیسا کہ دینار اور درہم, اور کہا گیا کہ یہ سماج اور دینار مصدر ہے, نام رکھا گیا اس کے ساتھ مبنی کا, یعنی مفعول کے معنی میں اطلاق کیا گیا, مجاز ضروری ہو گیا نا, مصدر و معنی سے مفعول, کہ وہ بیت ہو یا یعنی کہ یعقوبہ ہو یا خیمہ ہو, اور اسی سے ہے کہ بنا لانگات, یعنی کہ اس نے بنا کی اپنی, اس نے خیمہ بنایا اس کی بیوی پر, تھے جب شادی کرتے, تھے جب شادی کرتے, نصب کرتے, وہ نصب کرتے اس کا خیمہ, اس میں بیوی کے ساتھ زفاف پایا جاتا تھا. آسمان سے پانی پس نکالا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے پھلوں میں سے باغ کو بطور رزق کے تمہارے لیے, مرضو ہے تمہارے لیے, اوپر جالا کے اور پھلوں کا نکالنا اللہ تعالیٰ کے بے سببیت کے لیے تھی نا, تو سببیت کی صورت کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ سبب عادی ہے یا سبب حقیقی ہے. ہاں جی, پھلوں کا نکالنا, نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کی مشیت کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا پانی کو جو ملا ہوا ہے اس کے سبب اس کے نکالنے میں, اور مادہ اس کے لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اپنی عادت کو. یہ سبب عادی ہے, حقیقت اس میں تاثیر نہیں ہے. ساتھ فائدہ دینے ان کے صورتوں کے اور ان کی جو کیفیات ہیں, صور سے مراد کیا ہوں گے, مقدار ہے. کوئی بندہ بڑے قد کا ہوگا, کوئی چھوٹے قد کا, تو درمیانے قد کا ہوگا. اسی طرح باقی جانور سے ہیں تو ان میں کئی بڑے کوئی چھوٹے کوئی, پھر اسی طرح کیفیات, کوئی حسین, کوئی بدصورت, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی سفید رنگ. ایسے مادے پر کے جو ملا ہوا ہے ان دونوں سے, یا نہیں, اور بٹی سے یا حیوانات کے ملے ہوتے ہیں مادے, یہاں بات پانی مٹی کی ہو رہی ہے نا, تو پھر میں نماز سے مراد ہوئی پانی مٹی ہوتے یا پردہ فرمایا پانی میں سویت آدھی ثابت کی, یعنی دخل سے حقیقت کوئی نہیں, بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے عادت باری تعالیٰ کی. اسی طرح ہے جب یہ مادے پائے جائیں تو پھر وہ صورتیں اوپر مترتب فرما دیتا ہے. یا یہ ہے کہ پھر سویت حقیقی ہے پانی میں اور قوت قابلہ قوت قابلہ اسباب مؤثر بنائے جن کا دخل ہے پھلوں کے وجود میں, حالانکہ وہ قادر ہے اس کی وجہ بھی آپ کو باتیں چلے, حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ایجاد کرے جس طرح کہ اس نے پیدا کیا نفس اسباب خود کو اسباب کو اور مادوں کو, مادوں کو. اگر زمین کو پیدا کر لیا ہے بغیر کسی اور سبب کے, پانی کو پیدا کر لیا ہے بغیر سبب کے, یہ مسببات جو ان کے ذریعے وجود میں آ رہے ہیں کھیتیاں وغیرہ, انہیں بھی بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ان کے پیدا کرنے میں درجہ بدرجہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حکمتیں ہیں, حکمتیں ہیں جن میں نئی سے نئی اولی الابصار کے لیے عبرتیں ہیں, اولی الابصار کے لیے عبرتیں فرماتا ہے اور سکون ہے اور سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کی عظیم قدرت کی طرف دفتر پیدا کرنے میں یہ عبرتیں اور یہ اطمینان سکون نہیں حاصل ہوتے اور اس طرح کی حکمتیں شناختیں نہیں سامنے آتی. اب من دو دفعہ پایا گیا ہے نا, اخراج دئی منسم اراد انزل منسم آئے اور اخراج دئی منسم اراد سے دو میں نے پہلے کے بارے میں فرماتے ہیں, تو وہ اس لیے ہے ابتدائے اتصال کے لیے ہے. سما بمانا بادل بھی آتا ہے, کلو ما آلہ کفا و سما, تو بادل بھی اوپر ہوتے ہیں تو سما کا اخلاق ان پہ آ جاتا ہے. تو اگر بادل مراد ہو تو پھر مین کا اس سے بھی اتصال ہے, شروع بارش وہاں سے ہو رہی ہے, آسمان سے ہو تو آسمان سے بادل میں آئی, بادل سے یا اب بالواسطہ گویا آسمان سے ہو گیا آغاز اس کا, تو یہ دو صورتیں بن گئی, یا بلا واسطہ ابتدا اتصال والا معنی مراد ہوگا, یا بالواسطہ جیسے یہ مراد ہو جائے گا. ظاہر اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے بادلوں میں, اور بادلوں سے پھر زمین کی طرف سے آتی ہے. جس طرح یہ سنج ہوتا ہے پانی پہ رکھو تو پانی کو چوس لے گا, پھر نچوڑو تو تیرا پانی اس سے باہر آ جائے گا. وہ بادل باری تعالیٰ نے اس طرح پر بنائے ہوئے ہیں, یہ آسمان سے قریب جا کے چوس لیتے ہیں پانی کو, پھر یہ برسا دیتے ہیں جہاں باری تعالیٰ کا خبر اور حکم ہوتا ہے, اور فرشتے موکل ہوتے ہیں وہ انہیں چلاتے ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اور دلیل اس پر یہ بھی ہے کہ اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اوپر سے ہی آتا ہے, کیونکہ پلسی تو کہتا ہے نا زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اوپر, سرد طبقہ جیسے بھری ہی اس میں پہنچتے ہیں تو سکڑ جاتے ہیں, تو تھوڑے سکڑے صرف بادل بن گئے, برسی کوئی شہر نہ, زیادہ سکڑے برسنے لگ گئے, اور زیادہ سکڑے پھر اولے بن گئے, برف بن گئی. تو یہ صورت بیان کرتے ہیں, لیکن بادل کوئی نہیں ہوتے. سرکار دعا فرماتے یک دم بادل آ جاتے, بارش برسنے لگ جاتی, بخارات پہلے کدھر تھے اب یک دم کیوں بخار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, پتہ چلا کہ باری تعالیٰ کی قدرت سے. باقی اسباب میں تو ظلم کوئی نہیں ہوتا, نیچے سے اٹھے بخارات یہ بھی ہو سکتا ہے, ابو علی سینا نے دیکھا نیچے سے بخارات اٹھے اوپر بادل بن گیا برسنے لگ گئے, وہ دھوپ میں ادھر کھڑا ہے پہاڑی پر ادھر بارش برس رہی ہے پہاڑ کے نیچے, اٹھے بخار اس کے سامنے اور بادل بھی بن گئے بارش بھی برس رہی. لہذا یہ بھی اسباب ہیں, وہ بھی اسباب ہیں, براہ راست بھی دے دیتا ہے, اس طرح پر بھی پیدا فرما دیتا ہے. بہرحال فلسفی لوگوں کا نظریہ یہ ہے, یہ حسد کرنا غلط ہے, ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی دونوں مان لینا پھر ٹھیک ہے, سب نہیں بننا. اصل باری تعالیٰ کی طرف سے نزول زیادہ وہ پایا جاتا ہے. بہرحال من پہلا جائے یہ کس لیے ہوا؟ ہدایت سال کے لیے بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو, لیکن اگر فلسفیوں کا نظریہ لیا جائے تو پھر انزلہ من السماء, تو پھر ادھر تو نہیں آتی ہے, زمین سے اٹھتے ہیں بخارات وغیرہ, پھر وہ آج عالم بالا ہے وہ مؤثر ہو گئے, ادھر دھوپ سے بخار بنے اوپر کو اٹھے, پھر جب حریری طبقے میں منجمد ہو گئے, پھر عالم بالا مؤثر ہو گیا نا, اب من اجلیہ ہو جائے گا, تو گویا بس وقت سما کے یہ بارش جو ہے وہ برستی ہے, اب یہ من اجلیہ بن گیا, نہ کہ میں نے سنا ہے اقتصاد والا بن جائے گا. ہاں جی, پہلا من جو ابتدا کے لیے برابر ہے کہ ارادہ کیا جائے بادل کا, بادل کا, کیونکہ بے شک وہ کہ جو بادلوں پر بھی سما کا اطلاق آتا رہتا ہے, کیونکہ جو بھی تجھ سے اوپر ہے وہ سما ہے یا فلک ہے, کیونکہ بے شک بارش سما کا اطلاق بیان کر رہا ہے نا, یا بادل ہے یا فلک ہے, دو الگ الگ چیزیں ہو گئی نا, سما سے مراد یا بادل یا فلک, کیونکہ بارش شروع ہوتی ہے سما سے یعنی فلک سے طرف بادلوں کے, اور پھر بادلوں سے طرف زمین کے, زمین کے صورت میں من ہے ابتدائی اتصال کے لیے, لیکن پھر بارش بالواسطہ زمین تک آ رہی ہے نا, کیونکہ آسمان سے بادل میں بادل سے زمین تک, اور اگر مراد ہی بادل لے لیا جائے پھر بادل سے بلا واسطہ آ رہی ہے, تو اب بلا واسطہ یہ من ابتدا اتصال والا بن جائے گا, کیونکہ بارش شروع ہوتی ہے آسمان سے بادل کی طرح اور اس سے زمین کی طرح, اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ظاہر آیات حدیث میں اسی پر دلالت کرتے ہیں, یا باب سماویت ہے کہ وہ حرکت دیتے ہیں ان اجزاء کو جو رطوبت والے ہیں زمین کی گہرائیوں سے طرف ہوا, یا وہ درمیانی حصہ جو ہے زمین آسمان تک سے جب کہہ دیتے ہیں بس منعقد ہو جاتا ہے, ایک بادل کی جو بارش برسانے والا ہے رحالے کے برسنے والا ہوتا ہے, پھر اس صورت میں یہ من جائے وہ کیا بن جائے گا؟ اجلیہ, کیونکہ آسمان سبب ہے بخارات اٹھنے کے لیے, من اجلیہ ہو گیا تھا. اب دوسرا من جائے اخرج الیک رات, اس کے بارے میں بتلا ہے کہ من تبیزیہ ہے, کیونکہ دوسری جگہ پر اخرج نازع ثمرات کے نکرہ ذکر کیا ہے, وہ واضحیت پر دلالت کرے گا. اسی طرح آگے پیچھے بھی نکرے ذکر کیے گئے ہیں کہ واضحیت پر دلالت کرتے ہیں, درمیان والے سے بھی وہی ہونا چاہیے, با انت باز پانی رزق انت باز رزق, لہذا پھر من سے بھی کوئی واضحیت والا مانا جائے تو وہ مراد ہونا چاہیے, تاکہ باہم توافق میں پایا جائے. اب ترجمہ کیا بنے گا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے باز پانی نکالا ساتھ اس کے باز رزق جو ہے وہ حاق الوا کے, جس طرح پر الفاظ دلالت کر رہے ہیں وہی واقعہ میں بھی مضمون ہے, نہ آسمان سے سارا پانی اتر گیا, کب سے شروع ہوئی ہے بارشیں, قیامت تک چلتی رہیں گی, قیامت کے قریب بھی بارش برسے گی جس سے بندے اگیں گے, اب تو پودے اگتے ہیں اس وقت بندے اگیں گے, قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے, جس طرح کمب وغیرہ نکل آتی ہے اوپر, اس طرح وہ بندے جو ہیں وہ اگیں گے اس بارش کے ساتھ, لہذا سارا پانی اتر گیا اس میں ہماری تو چھٹی ہو گئی نا, وہاں پر تو کوئی نہیں برسے گی بارش, اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا بعض پانی اترا اور بعض رزق, یہ بھی نہیں سارا رزق ختم ہو گیا, پیچھے کوئی شہ نہیں ہوگی, تو قیامت تک پالنا ہے اللہ رسم کو. دوسرا من تبعید کے لیے رات کو بھی الگ رہا ہے یہ بازیت پر دلالت کرے گا. ایک کرینہ یہ ہو گیا, دوسرا کرینہ کیا ہے؟ دو نکروں کا اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہونا, اور جو الفاظ کی دلالت ہے واقعہ بھی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے سمان سے سارا پانی اور نہیں بنایا سارے مزدور کو پھل, تو پھلوں سے ہٹ کے بھی تو رزق ہے نا, نہ کہ صرف پھل پھل جا رہی ہے. اور صورت لاتے ہیں کہ دوسرا بن جائے وہ بیانیہ بن جائے, منسم اور آتے رزق رزق وانا مردوک ہو جائے اور بیان مقدم ہو جائے مبین سے, جس میں انفق تو من الدراہم الفن, من الدراہم بیان ہو گیا الفن کا الف من الدراہم, اسی طرح یہ بھی ریت کا منصورات من بیان کیا جائے یہ بن جائے. لیکن رت کم تو کیا ہے؟ مصدر. پھر مصدر کا بیان ثمرات تو نہیں بن سکتا ہے, اس کا جواب کیا دیا؟ یہ مذوق کے معنی میں لے لیا جائے گا. اب پھر مذوق چیز جائے وہ کیا ہے؟ منصورات بیان اس کا ہو گیا. چل یا مین جو ہے یہ دوسرا الفن ممتاز نا, درہم ہے, دینار ہے, فلوس ہے, کیا ہے؟ تو میں نے درہم بیان ہو گیا, ہزار دنوں خرچ کیا. اور سوال کا جواب دیتے ہیں, یہ ہے کہ ثمرات یہ جمع قلت ہے, اور یہاں پھلے پھل جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, گنتی شمار سے باہر ہے. پھر یہاں جمع کثرت ذکر کرنی چاہیے تھی, تو قلت کو ذکر کرنے کا جواز کیا ہوگا؟ اس کا جواز کئی وجوہ سے دیا. پہلا یہ ہے کہ یہاں جماعت سمرا کی جائے وہ مراد ہے, گویا انواع مراد ہو گئے, انواع سمراج جو ہے ظاہر ہے انواع تو تین چار پانچ نو تک ہوں گے, تو اس لیے پھر یہ جمع قلت ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا. افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ انواع جو ہے ان کے لحاظ سے یہ جمع قلت ذکر کی گئی ہے. پھر ایک ایک فرد نو کا جو ہے اس کے نیچے ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں تو وہ آ جائیں گے, لہذا یہ جمع قلت کا ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا. جس طرح کہا جاتا ہے ادرک کا ثمرۃ البستان ہی, اس کے باغ کے پھل تیار ہو گئے پک گئے. اب ایک پھل تو نہیں ہوتا ہے وہاں پر, مراد نو ہو گیا کہ نو جو پھلوں کا ہے, آموں کا موسم ہے تو وہ پک گئے, چنکرے مالٹے گئے تو وہ پک کے تیار ہو گئے, یا کیلے ہیں تو وہ تیار ہو گئے, یہ مطلب ہوا. نو جو ہے اس پر ثمرہ کا اطلاق کیا گیا, تو ثمرات انواع ہو گئے, آٹھ دس انواع یہ مراد ہو گئے. اور اس کی تائید پیش فرمائی کے منت ہمارا تے ثمرات کی وجہ تھا, ہمارا واحد ورث لام کسی کا ذکر کیا گیا ہے. تو لام والا یہاں ایک پھل تو نہیں نہ نکالا, بتیرے نکالے ہیں, نو یا جنس کے لیے یہ وحدت ہو جائے گی. ایک جواب یہ آ گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جمع جو ہے وہ قلت کثرت کی جگہ, کثرت قلت کی جگہ آتی رہتی ہے, تو یہاں بھی پھر قلت کو کثرت کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. جس طرح کم تارکو من جنات, یہاں کثرت بیان کرنا مقصود ہے نا, کم جو ہے وہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے, لیکن جنات قلت جو ہے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے. مقام کس کا ہے جمع کثرت کا؟ ذکر قلت کر دی گئی ہے. ثلاثہ تک کرو تین حیض یا تین طور, کرو جمع کثرت ہے اور ثلاثہ قلت ہونی چاہیے تھی, تین جو افراد ہیں کلی, پھر جمع قلت جائے اقرار وغیرہ وہ ذکر کرنی چاہیے تھی, لیکن یہاں جمع کثرت جائے وہ ذکر کر دیا ہے. جمع ایک دوسرے کی جگہ پر آتی رہتی ہے, تو لہٰذا یہ قلت جو ہے کثرت کی جگہ پر مستقبل ہے اور وہ صحیح بھی ہے معاملات کے لحاظ. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرق اس وقت ہے قلت کثرت کا جب معرف اللام نہ ہو. جب معرف اللام ہو جائے تو پھر وہ حد قلت سے خارج ہو جاتی ہے, پھر کثرت کے حکم میں ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی معرف اللام ہے اس لیے جمع کثرت بن گئی, لہٰذا یہ تمام ختم ہو گیا کہ نو تک یا دس تک ہو گئی قلت کے افراد, تو پھر یہ فالتو میں شمار ہے. جب ہے ہی کثرت تو اس لیے پھر یہ وہاں ختم ہو گیا, اس کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. یہ بات ختم ہو گئی. اب آگے لکم اس کی بات فرماتے ہیں, رزقن قائنا لکم, یہ معنی ہو پھر یہ صفت بن گیا رزقن کے لیے. اور یہ رزقن جائے مرزوق کے معنی رسولت میں ہوگا, مرزوقن قائنا لکم, حل جو مرزوق ہے ہونے والے ہیں تمہارے لیے, یہ ہو گیا. اور یا یہ رزقن کا مقول بن جائے گا, رزق اپنے مصری معنی پر ہو, واسطے رزق دینے کے تم ہیں, رزق کا فاعل اللہ ہو گیا, مقول رہے لکم یہ بن جائے گا اس صورت میں, یہ رزق کا مقول بن جائے گا. ہاں جزی نے جائز ہے ثمرات اور جگہ جسے کثرت کی جگہ ہے, لیے کہ ارادہ کیا اس کے ذریعے پھلوں کی جمع پھل کی جماعت کا, اللہ تی ہو کہ جو تیرے قول میں ہے کہ پاک کیا اس کے باپ کا پھل مراد لوگ یا جنس ہے, نہ کہ فرد واحد ہے وہ مراد ہے اس سے. اور تحید کرتا ہے اس کی جو ہے نا سمراتے کی قرار وعدت کے سیرے کے ساتھ, پر وہاں تو وعدت نوعی مراد لیے بغیر چارہ نہیں نا, یہ وعدت جنسی وعدت فردی ہو تو پھر سارے باغ میں ایک پھل تو نہیں ہوتا, ادرک کا سمرا کہنے کا پھر تو کیا بنے گا, یہ مطلب سمرا کہنے کا چل. یا اس لیے کہ بے شک جو جمے ہیں ان میں سے جمع ایک دوسرے کی جاتی رہتی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کم طرف من جنات کے لیے ہے نا, آگے جمع قلت ذکر کر دیا من جنات, تو یہ قلت کثرت کی جگہ پر آ گئی. کبھی کثرت قلت کی جگہ پر تین حیض یا تین طور, تو یہ قلت کا مقام تھا, قرو جمع کثرت جو ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے. تیسرا جواب کہ جب وہ مورب اللہ, اس لیے کہ جب وہ مورب اللہ نکل جاتی ہے حد قلت سے, لکم جو ہے یہ صفت ہے رزقن کی, اگر ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے اس کے ساتھ مرزوق کا, اور مفعول ہے اس کا, اگر ارادہ کیا جائے اس کے ساتھ مصدر کا, معنی کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزقن کی یا کو میری طرف سے تمہیں رزق دینے کے لیے میں نے یہ پھل جو ہے وہ نکالے تاکہ تمہارا رزق بنے اس کے ذریعے. فلا تجعلوا لله اندازا حسنا بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مد مقابل جو اس کے مخالف ہوں, وانتم تعلمون, حال یہ کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک اور مد مقابل جو ہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو فلا تجعلوا فا بلا مولد کے لیے آتی ہے, تو پھر یعنی اوبدو کے ساتھ متعلق ہو گیا, اوبدو ربکم اور فلا تجعلوا, یہ ہو گیا عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وہ بھی انشاء ہو گیا اور امر یہ بھی انشاء ہو گیا اور نہ ہی ہو گئی نہ ہی کا سب امر پر آ گیا, ایک صورت یہ ہو گئی. وہ ایک چیز فرض کی گئی دوسری حرام ٹھہرائی گئی, انداز بنانا حرام ہے ناجائز ہے تمہارے لیے, عبادت کرنا لازم و ضروری ہے تمہارے لیے, اور نفی منصوب یا نفی ہے اور منصوب ہے اجمار ان کے ساتھ. ویسے تو نفی منفو ہونی چاہیے تھی نا, فلا تجعلوا نہ ہونا چاہیے تھا, نہ ہی ہو تو تجعلوا ہے نون راضی گر جائے گا, نفی ہو تو نون راضی باقی ہونا چاہیے تھا, فلا تجعلوا نون کیوں حضرت ہوا تو بتلایا کہ المقدر ہے یا بس اللہ تجالو للہ ہے اندازہ, تو گویا لیکن من کم عبادت اللہ بل تک من کم عدم الشراک للہ تعالیٰ یہ ہو گیا گویا مفرد کو حکم میں ہو جائے گا. اور پہلا جو جملہ ہے وہ وضو, اس میں بھی مفہوم مضمون جملہ مفرد یہ ہو گیا لتکم منکم عبادت اور لتکم منکم عدم الجال للہ شریکا, اس طرح پر یہ مناسبت ہو جائے گی. معروف معروف علیہ اس طرح پر بن جائیں گے گویا وہ وضو علت بن گیا, اور اللہ تجالو یہ معلول بن جائے گا کیونکہ عبادت رب کی تبھی صحیح ہوگی جبکہ شرک نہ پایا جائے اور کسی کو ساتھ شامل نہ کیا جائے. دو سوچتے آگے تیسری یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ منسوخ ہو جائے گا, لعلہ کم تتقون اور لعلہ کم لا تجالو للہ اندازہ یہ ہو جائے گا. اس لعلہ کی وجہ سے الہ موسیٰ لعلی ابلغ الاسباب واسباب السماوات اطلع الہ الہ موسیٰ, پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جینا مہیا کروں گا آسمانوں میں چڑھتا ہوں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھتا ہوں کہاں چھپا ہوا ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا ان مقدر جو ہوتا ہے وہ امر لاہج نفی استفام تمنی ترجیح کے بعد پھر یا اللہ تجالو للہ یہ لعلہ کم تتقون کے بعد پایا گیا ہے, پھر اس میں یہ پا جائے لعلہ اور المقدر ماننا اس کا تو کیا بنے گا, اس کا یہ جواب دے دیا کہ لعلہ جو ہے تو وہ اس پر داخل ہو گیا, اس لعلہ کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گیا. اور مناسبت کیا رہی امر لاہی تمنی ترجیح اور اس لعلہ کے اندر, اللہ کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرتا ہے نہیں وہ امر نہ ہی استفام وغیرہ کسی چیز کے وقوع پر دلالت کرتے ہیں, اس اشتراک کی وجہ سے وہاں جواب امر جواب نہ ہی منسوخ ہوتا ہے ان سے, پھر اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ان کی وجہ سے. مانا صورت میں کیا بنے گا ان تب تک لا تجالو لہو اندازہ, اگر اللہ تعالیٰ سے تم تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو پھر شریک اس کے لیے نہ بناؤ. تین صورتیں آگے ہیں اس کی, چوتھی یہ ہے کہ یہ خلاصہ ضرور اللہ خبر ہے اور الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یہ مبتدا بن گیا موصول دلہ اور خلاصہ ضرور یہ اس کی خبر بن جائے گا. سلا جو ہے وہ بمنزل شرط کے ہو گیا, لا تجالو یہ بمنزل جزا کے ہو جائے گا. تو اس طرح پر یہ نومیرا بھی حذف بھی ہو گیا اس کا اور مقبول انفیت کے لا تجالو یہ ہو گیا. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ جو خبر ہے وہ مبتدا کے لیے ثابت ہونی چاہیے, جملہ خبریہ ہو وہ وقوع امر پر دلالت کرے گا یا عدم وقوع جو اس پر دلالت کرے گا. امر نہ ہی نہ وقوع پہ دلالت کرتے ہیں نہ عدم وقوع پہ دلالت کرتے ہیں, پھر خبر بنانے کا تو وہ کیا ہوگا. اس کا جواب دیا یہ شرط جزا کے طور پر کلام ہو جائے گی کہ ان تک اللہ فلاح تجالو للہ اندازہ یہ ہو گیا, یا صلہ جائز یہ ممنزل سبب کیوں ہو گیا جب باری تعالیٰ تمہارے لیے زمین کو فراش آسمان کو کبا اور پھر پھل نکال رہا ہے رزق دے رہا ہے تو یہ چیزیں علت ہوگی لا تجلو, مطلب یہ ہوا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ باری تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تجالو للہ اندازہ یہ مطالعے سے وہ وضو کے ساتھ دونوں انشاء ہو گئے, وہ امر ہو گیا, یہ نہی ہو گئی, مناسبت واضح ہو گئی, یا نفی ہے منصوب ہے یا جو ہے منصوب ہے لعلہ کے ساتھ اس بنا پر کے جو ہے کا یہ جواب ہو جائے گا نا, کہ جب عبادت ایسے عبادت سے ایمانوں میں ہوئی ہے جس میں شرک نہ پایا جائے, یا منصوب ہے لعلہ کے ساتھ برس بنا کے بنا کے نسل تجالو کا یہ نسل ہے اتالیہ والا اب یہ لال جو ہے اس کے جواب میں تو نصب نہیں آنا چاہیے, کیونکہ وہ سب اچھی چیزیں ہیں ان کے جواب میں حل مقدر ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, وہ ماں باپ جو ہے تو یہ ان میں شامل کوئی نہیں, اس کا جواب دیا لاحق کرنے کے لیے لاحق کرنے کے ان کو سات اشیاء خبر اللہ استفام نفی تمنی ترجیح یہ ہو گیا, تو یہ بھی لاحق کر دیا گیا ان کے ساتھ, وجہ لوگ کی کیا ہے واسطے شریک ہونے ان کے ساتھ غیر موجب ہونے میں, نہ وہ موجب ہے, حکیم اللہ نے فرمایا ہے تو کوئی ضروری تو نہیں کہ لوگ نماز قائم کریں صحیح, لا تک رب سلاد وان تم سکارا فرمایا تو ضروری تو نہیں کہ لوگ رکیں بھی صحیح حالت نشہ, لہٰذا وہ ثبوت کو پر دلالت نہیں کرتے, لالہ بھی نہیں کرتا ہے, تو اس صورت میں معنی کیا بنے گا, لعلکم تتقون فلا تجعلوا, یعنی اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو نہ بناؤ اللہ کے لیے انداز, یا فلا تجعلوا کا تعلق اس سے الذی جعلکم فراشا, اگر وہ جملہ مستنفع ہو جائے, اگر جملہ مستنفع ہو جائے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, علیحدہ ہو گیا الذی خلقکم والذی من قبلکم, یہ علیحدہ بن جائے وہ مبتدا ہو جائے, یہ اس کی خبر ہو جائے, اب خبر وہ ہونی چاہیے جو وقوع لا وقوع پہ دلالت کرے, اور نہ ہی وقوع لا وقوع پہ دلالت کرتی کوئی نہیں, خبر بنانے کا تو کس کا جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کا جواب دیا اللہ تعویل مقول کیے لا تجعلوا, ذات نے تمہارے لیے زمین کو راج بنایا, آسمان کو صاحبان, پھر اس کے حق میں کیا کہا جا رہا ہے, فلا تجعلوا للہ اندازہ, اس کے لیے کوئی شریک دیا تو مت ٹھہراؤ, کیونکہ شریک وہ ہوگا جس میں یہ صفات پائی جائیں, پھر اور کسی میں یہ صفات نہیں پائی گئی ہیں, تو پھر باری تعالیٰ کا شریک بنانا بھی ٹھیک نہ ہوا, یا مرتبط ہے یہ کے کب اگر خبر بن اللہ کا غیر معقول ہے, کیونکہ سوچ نبی پر دلالت ہی نہیں کرتی ہے, جبکہ خبر مبتدا میں ایک معنی کے تعلق پر دلالت کرے گی تو اس کا جواب اوبر تعویل مقبول ہوتی ہے, پھر فاض ہے یہ کیوں لائی گئی ہے, پھر لا تجعلوا سے رشتہ ہونا چاہیے تھا, فلا تجعلوا یہ کیوں بتلایا کہ فا سبب لیے ہے, یہ صفات پایا جانا سبب ہے اس بات کا کہ اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرائے جائیں, اس لیے پھر یہاں لائے گئی ہے, پھر مقتضا کے شرط والے معنی کو تمہارا کیا ہوتا ہے, جس نے گھیرا کیا احاطہ کیا تمہارا ساتھ ان عظیم نعمتوں کے اور آیات نظام کے لائق ہے, اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے, لیکن حضرت آیت اس کی تحقیق فرماتے ہیں, المثل المناوی ہم پلہ بھی ہو اور مجھے مقابل مخالف جو ہے وہ بھی ہو, اس پر تائید پیش کی کہ جریر نے کیا کہا ہے, قائم انت جعلون علی نتن وما قائم الذی اصب المدید, کیا تم قائم کو میرا مد مقابل بنا رہے ہو اور مخالف ہو, تو کسی بھی خاندانی آدمی کے مد مقابل نہیں کیا جائے کہ میرے جیسے خاندانی آدمی کے مد مقابل بن سکے, تو پتہ چلا کہ نت کمانا کیا ہوتا ہے, ہم پلہ بھی ہو اور مخالف بھی ہو, یہ محاورات سے ثابت ہو گیا, محفوظ کس سے ہے, ندن و دودن سے, بھاگے دور ہو جائے, لالت پورا جل جل مخالفت کی جائے, تو پھر مثل بنانا جائز نہیں ہے کہ جائے کہ مخالف ماننا ضروری ہو. پھر یہ لد کا لفظ کو استعمال کیا ہے, مطلق شریک کہہ دیا جاتا فلا تجعلوا للہ شریکا, تو یہ لد جو مدے مقابل ہو اور مخالف ہو اور مواصل ہو, اس کی تفتیش کیوں کی گئی ہے, اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. تو غصہ بالمخالف المواصل کی ذات لد کے اندر, مواصل ہونا ذات میں وہ بھی مطبر ہے اور مخالف ہونا عمل کے لحاظ سے وہ بھی مطبر ہے. اس طرح مساوی یہ جو مقدار میں مواصل ہو اس کو کہا جاتا ہے. اب اشکال یہ ہے کہ بت جو پوچھتے ہیں مشرق لوگ یا آگ پوچھتے ہیں, تو وہ باری تعالیٰ کے مد مقابل کیسے ہو گئی, وہ لد وسیل کیسے بن گئی, مخالف کیسے بن گئی, حالانکہ وہ خود اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے. مارنا بولو ہم اللہ لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. پھر وسیل بھی نہ مانا انہوں نے, پھر جائے کہ مخالف مانے, پھر اس کو انداز سے تعبیر کرنے کا تو کیا ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب سلوک انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا جس طرح کے مد مقابل مخالف کے ساتھ کیا جاتا ہے, بلکہ باری تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی, ان کی عبادت کرتے ہیں, قربانی کے جانور یا باقی صدقے خیرات اگر ہوتے تو حاضہ للہ نظام ہے وہ علیہ شرکا ہے نا, یہ اللہ کے حصے کا ہے, یہ ہمارے شرکا کے حصے کا ہے. ہما کان للہ ہو یا سر اللہ شرکا ہے, کوئی اللہ کے مال سے ادھر کھجوریں وغیرہ مل جاتی تو کہتے خیر ہے اللہ بے نیاز ہے, ادھر سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتی فوراً الگ کر لیتے. ماں کان علیہ شرکا ہے فلاح یا سر اللہ, پھر اللہ تعالیٰ سے الٹا بڑھایا نہ انہوں نے اپنے شرکا جائیں ان کو, اس لیے ان کے نام کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مد مقابل بھی سمجھتے ہیں اور مخالف جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب خدشہ ہو خطرہ ہو کہ ہمیں کوئی عذاب دے گا تو وہ ان کی پناہ لیتے ہیں, ان کے آگے جا کے گرتے ہیں, پھر مد مقابل نہ سمجھتے تو ان کے آگے کیوں جا کے گرتے کرتے ہیں. اور نیت جو ہے یہ مثل ہے اور مخالف ہے, کہا جریم نے کہ کیا قیم کو تم بناتے ہو میرے لیے مخالف, یہ استفام انکاری ہو گیا نا, ایسے لوگوں کو میرا مد مقابل بنانا بالکل جائز نہیں تمہارے لیے. نہیں جو ہے خاندانی آدمی کے لیے حسد مقابل, حسد نسب کیا ہوتا ہے, نسب تو ہو گیا نا خونی رشتہ, حسب ہو گیا جو فضیلتیں ہوتی ہیں وہ جس طرح اس طرح چرچی والے کھوکر ہیں, نصب کے لحاظ سے باقی کھوکروں کے ساتھ شریک ہے. لیکن حضرت پیر شاہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایک شرافت ان کو حاصل ہو گئی, یہ حسب نصب میں ایک امتیازی خصوصیت آ گئی. حسنین کریمہ رضی اللہ عنہ وہاں قریشی ہے, لیکن حضرت زہرا پاک کے بیٹے ہونے سرکار کے نواز سے ہونے کے لحاظ سے ایک اعزاز حاصل ہو گیا, تو یہ حسب بن گیا. نہیں جو ہے خاندانی بندے جب نفرت کرے اور میں اور میں مخالفت کی اس مرد سے یہ کہا جاتا ہے خاص کیا گیا ہے مخالف کے ساتھ اور مخالف مماثل کے ساتھ ذات میں مخالف بھی ہو اور مواصل بھی ہو ذات میں اس کو ند کہا جائے گا, جیسے کہ مساوی اس کو کہا جائے گا جو مواصل ہو مواصل ہو قدر میں. اب سوال کا جواب کہ جو مشرکین کے آلے ہیں نہ وہ مد مقابل ہے نہ مثیل ہے نہ مخالف ہے, نہیں وہ اعتقاد ان کو کرتے ہیں مخالف ہونے کا, یہ انداز سے تعبیر کرنے کا تو کیا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. نام رکھنا اس کا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ انبات, حالانکہ نہیں گمان کیا تھا انہوں نے وہ اللہ کے مساوی ہے نہ یہ کہ اس کے مخالف ہے افعال میں. پھر اس کے باوجود انداز کا نام کیوں دیا گیا ہے انہیں؟ لیان نہ ہوں کیوں تو انہوں نے ترک کر دیا عبادت کو جاتے ہوئے طرف ان کی عبادت کے ترک ہوئی عبادت. اب ہم تو جملہ تو پورا ہو گیا, پھر الہ عبادت ان کا تو کیا بنے گا؟ الہ عبادت یا یہ تزمین والی صورت ہو گئی نا, زاہدین الہ عبادت ہا, اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ادھر جانے لگے اور نام دیا ان کو آلیہ کا, شابہ ہو گیا حال ان کا اس شخص کے حال کے ساتھ جس نے جو اعتقاد رکھتا ہے کہ بے شک وہ ذاتیں ہیں جو واجب کی ذات ہے, قادر ہے اوپر اس کے قدور کریں ان سے اللہ کی حضرت کو عطا کریں انہیں وہ جو اللہ انہیں دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے خیر سے فتاعت کا معاملے ہیں اللہ نے استعدا کیا جاتا ہے اس انداز میں کہا کہ بھلے میرے مد مقابل تم نے منتخب کیے ہیں تو یہ تحکم کے طور پر کہہ دیا جائے. اس نے جاہل آدمی کو کوئی مد مقابل بنا کے لے آئے تو کہا اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا ہوں, تو وہ تو جاہلوں کا سردار ہے. یہ معذرت کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے تو میں تو اس کے سامنے تکلے وقت ہوں, میں کیا بات اس سے کر سکتا ہوں؟ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی ایک بات اس انداز میں کی گئی. چل اور تشنی اور عیب لگانا ہے ان سے نہیں, تو اس نے کیا انہوں نے اللہ کے لیے مد مقابل ان کو جس کے مد مقابل ہونا ممتنع ہے اس کے لیے مد مقابل بنا دیا ہے. مثیل ہونا بھی ممتنع ہے چلے جائے گے مد مقابل اور مخالف بھی ہو. اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ عقلاً اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہو یہ محال ہے. اسی لیے موحد جاہلیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل نے یہ مشرقین پہ رد کیا, تان دشنی کی عربن واحدن الف عربن ادین و اذا تقسمت الامور, میں ایک رب کی اطاعت کروں یا سینکڑوں رب جائیں ان کی اطاعت کروں, جبکہ لوگوں نے مختلف نظریات اپنا رکھے ہوں کہ یہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے. رقص اللہ طول الزاجمی فضال کے فل المصیر, میں نے یہ غیر جو تھے سب کو چھوڑ دیا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتا ہوں. صاحب بصیرت آدمی کا کام یہی ہے کہ وہ بتیرے خدا نہ مانے بلکہ ایک ہی خدا واحد لا شریک جائے اسی کو تسلیم کرے اور اس کی عبادت کرے. وہ نبی نہیں ہے لیکن تبلیغ کر رہے ہیں, شرک کا رد کر رہے ہیں, توحید بیان فرما رہے ہیں, اور بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کا گوشت نہ کھاتے تھے نہ ہی لوگوں کو کھانے دیتے تھے, جہاں بس چلتا تھا ناجائز کہتے تھے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ان کی داد تحسین فرمائی کہ یہ مسئلے وہ بیان کر رہے تھے, پر میں نے بھی ان کے ساتھ موافقت کی, کبھی اس کے خلاف نہیں کیا ہے. سرکار کو اللہ نے روک دیا, نبی بنا دیا لیکن روک دیا خبردار بولنا نہیں 40 سال تک. اگر نبوت کا اظہار نہ کریں, شرک کی تو نفی کریں, انکار کریں, بتوں کی پرستش سے تو روکیں. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو ان شرک کا ظلم ناظیم, نبی ہو کر آپ مور ملب رہے ہیں, شرک کی نفی تو کر دو, چلو اپنی نبوت کا اعلان نہ کرو. وہ غیر نبی ہو کے کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے ہیں. آخر عقل بھی کوئی شے ہوتا ہے تو اسی سے ہی کام لے لیا جائے. اور یہی حضرت سید علیہ رحمت فرما رہے ہیں کہ کوئی عقل مند یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ نبی ہو اور اتنا عرصہ چپ رہے اور شرک کفر کی مذمت تک بھی اس کی زبان سے جاری نہ ہو سکے. کم از کم یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, اگر ادھر فتوے لگتے ہیں ہے نبوت کی نفی ہو گئی, شرک ہو گیا, کفر ہو گیا, اب سنا یہاں تک بھی فتویٰ ہے کہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے دروازے ان کے ذمہ کر رکھے تھے نا توبہ کے, انہوں نے اشرف سیالوی پر ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں کہ اب توبہ بھی قبول نہیں ہونے دیں گے. ابھی سیالت کا مظاہرہ ہے, پریلویت اور جہالت کو لازم الزم بن گئے ہیں آج کل نوز باللہ. تو یہ وحد جاہلیت ہے, اب وہ اس طرح کی تقدیریں کر رہے ہیں, اور یہی علماء کرام اور اکابر فرما رہے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے کہ نبی اور اتنا اتنا چپڑا ہے. کہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نبوت دے کے اللہ نے روک دیا تھا تو نبوت دینا بہترین مذاق بن گیا, اللہ نے نہیں روکا تھا آپ خود بہت رکے رہے تو بہت بڑے گناہگار ہو گئے. کہ نبی کا فرض تھا تبلیغ کرنا, وحدانیت بیان کرنا, اپنی رسالت کا اعلان کرنا, فرض کے تارک ہو گئے. 40 سال تک آپ نے اللہ دار نہ کیا تو بہت بڑا اس کا آپ کے حق میں ثابت ہو جائے گا. کوئی ادھر بھی تو توجہ کی جائے نا, نبی ماننا تو ضروری ہے لیکن پھر کوئی تقاضے ماننا بھی ضروری ہے یا کوئی نہیں ہے, یا نبی مان کے گنہگار ٹھہرانا ضروری ہے, فرق کے تارک رہے. کچھ اگلے اکابر کی مان لو, چلو ان پہ فتویٰ کوئی نہیں ہے تو کم از کم اشرف دیالوی کو اتنی رہے تو دے دو فتوے, جانا تو نہ بناؤ. امام غزالی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کون تو نبی انور اعلیٰ, ان حدیث کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نبوت کی وہاں تشہیر کر دی گئی تھی جس طرح عرش کے پائے پہ لکھ دیا گیا, جنت کے درختوں کے پتوں پر, بطنوں پر, پوروں کے سینوں پر, فرشتوں کی آنکھوں میں تشہیر مراد ہے. جو سرے سے روحانی عالم میں بھی بالفعل نبی نہیں مانتے وہ حجت الاسلام ہے, اور جو وہاں بالفعل نبی مانتے ہیں اور انبیاء کی ارواح کو مستفیض اور ملائکہ کو مستفیض مانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اتنی داندلی کبھی کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ سرے سے نبوت نہ مانے حجت الاسلام, جو وہاں نبوت مانے عالم اسلام میں الگ مانے وہاں الگ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, توبہ بھی قابل قبول نہیں. علامہ خورشید رضی قبلہ کے سامنے کسی نے یہ کیا تو بڑے ناراض ہوئے اور سختی فرمائی اس پر, تو کون ہے توبہ کے دروازے بند کرانے والا اور یہ فتوے جڑنے والا, بڑی تکلیف سختی فرمائی اس. داماد ہے شیخ عزیز محمد شریف کا بیٹا ان کا, تو اس نے کوئی بات کی تو نہ تیرے باپ کی بھی نسبت کھڑی نہیں اس کے ساتھ دل میں لے آتے ہوئے, تیری کیا حیثیت ہے پھٹے میں ڈالنا ہلایا کرو تم. اسی وجہ سے کہا جائے جاہلیت زیاد بن نمبر میں نفیل نے کیا ایک رب کی ایک رب ہے یا زیاد ہزار رب کی اطاعت کروں میں, کہنا یہ دین اطاعت کرنا ہو گیا نا, اطاعت جب سمجھے تم جب نظریات جدا جدا ہو جائیں, کوئی کسی کو خدا مان رہا ہو کوئی کسی کو مان رہا ہو, چھوڑا تمام سے تمام کو بصیرت والا آدمی جو ہے اسی طرح کرتا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کفریہ یا اس طرح کے جو امور ہیں ان سے بالکل محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہر نبی نبوت سے پہلے ولایت سے کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے. دیوبندیوں نے بابا جادہ کا تو عالم پایا تو میں گمراہ یہ ترجمے جڑ دی ہے ہمیں, وہ تفریح ہے کوتاہی ہے انبیاء علیہ السلام کی شان میں. اگر بالفعل نبوت تسلیم کر لینا تو یہ افراط ہے اور حد سے تجاوز ہے. تو صحیح صورت حال یہی ہے کہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے حق میں اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قول دونوں طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ بچپن سے نبی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی 40 سال کے بعد جا کے نبی بنے ہیں. جعلنی نبیا, یہ مستقبل میں جو ملنے والا تھا منصب نبوت کا اس کو ماضی سے تعبیر کیا انہوں نے, جس طرح نو کے خط سور نف کے سور ہو گیا تو قیامت تو گزر گئی ہماری تو موج ہو گئی. ماضی کو مستقبل کی جگہ پر استعمال کیا گیا تیکوں نے وقوع پسندی کے لیے, اسی طرح انہوں نے بھی اصل وہاں بیان کرنے میں حکمت کیا تھی تاکہ امی جان پر سے بھی اعتراض دور ہو جائے بد کرداری کا, اور ان کے جوہر پر جو پلیٹی کا پھر اعتراض بوتان تھا وہ دور ہو جائے کہ میرا جوہر پاک ہے, اللہ کی قدرت کے نمونے کے طور پر پیدا ہو رہا. وہاں ایک ضرورت ہے بیان کی, اس لیے ان کو بلایا گیا. جس طرح یوسف علیہ السلام کی برات بیان کرنے کے لیے زلیخا کی قوم کے شیر خار بچہ جائے اس کے بیان کرا دیا انکان قمیص و قدہ من قبل فسادہ کر وہ من الکاذبین, وہ بچہ گواہی دے رہا ہے اور آپ کی برات اس طرح ظاہر ہو گئی. وہاں ایک ضرورت ہے, یہاں پہ اس قسم کی ضرورت نہیں تھی اس لیے آپ سے اظہار نہیں کرایا گیا, نہ کہ بالفعل اس وقت ضرورت حاصل ہے. اور ساتھ ہی دوسرے قرآن بھی موجود ہیں, مطلب اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ, اس وقت سے پہلے کا آپ کا حکم تھا نماز کا, کتنی نمازیں آپ پڑھ چکے تھے اس سے پہلے, زکات کتنی دے چکے تھے, جبکہ کپڑے بھی آپ کے بدن پر امی کے عطا کرنا ہے, اپنا کپڑا بھی کوئی نہیں. پھر برم بے والدت تھی, مجھے ماں کے ساتھ نے کو کار بنایا تو کیا نیکی فرماتے تھے, دودھ پی لیتے تھے یا سنجا کروا لیتے تھے, یہ خدمت امی جان کی کرتے تھے, اور کیا خدمت اس وقت کر سکتے. یہ مستقبل کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, بات کی جا رہی ہے تاکہ الزام دور ہو جائے, لیکن کی مستقبل کی جا رہی ہے, نہ کہ بالفعل اس وقت یہ سارے مناسب حاصل ہو چکے تھے. یہ دلالت نفس سے دلال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں مل گئی, پھر آپ کو بدری کی اولاد حاصل ہونی چاہیے, پھر ادھر بھی تو بدری کی اولاد کرو نا, کہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو آپ نے بدری کی اولاد اعلان کیا ہے, وہ کدھر گئی جلال حسن. آپ کے 40 سال مکمل خاموش ہیں اور وہ 3 دن کے ہے جب بول رہے ہیں, یہاں دلالت النفس کیوں نہیں استعمال کرتے, بصری کے اولا اپنے دلالت کرتے اعلان فرما دیا, ادھر اعلان موخر مانا جا رہا ہے. تو کاغرین ہیں ان کا دیکھ لو کیا ہے, اشرف سے عربی کو نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, اگلے کیا لکھ گئے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ پیر کا حوالہ دے دو پھر چپ ہیں, قرآن حدیث کے حوالے دو بک بک کرتے رہیں. قاضی منظور صاحب بڑے لہدے کر رہے تھے جب حضور پیر میرے رجا صاحب کا حوالہ سامنے آئے پھر چپ ہو گئے. ایسا حدیث تو کرنی ہے تو بات صرف پیر کی بات آ جائے پھر خاموش ہو جاتی.